Seisvit Pennut, mon arant d'Avristol. Ne dremen aske d'an traoù evel ma credem e vichen eet. An notru laifse, aran kaz mont da Londres da glas kormeude sinal da gemero di l'air. E kastel trelorni, e keise, e moet ti egoz, ar gwarez ar gwar tchas e koz, wed ruz, e ne oa kefridi d'am diwal. Diak tan an oalet e meham, e moe amzor da hun vriel a da brederia. Talhet ema jonge deus kement awa war ar garten, hag ehenem welen o ti lestra gwechentumant a gwechentual dan enez. Kement ler a tagad an ei, a moa desket an daout, hag, herviva faltazi, ireden dreizi adreuz hag ahed hag a bepen dei. Aspiret ez aven war len imene uela, an vet a lunen herwel, hag ahane eto el norzel en drodi war ar vro awa ker meurbeit. Enem moelo daren no enem gano a gevret gant va havan didi deus gwenidi a lerse pe o tehout diag vanet fero. E keise kouskoude, e oa dalie dar marek gant an difreo en ewa da ober. E lizer de si beurs enem gava zun de, vekent, gant anno an doktor war ar golo hag ur menek orei ar gwir da Red Ruth pe di, tizi geri ma nivicheket ar meneus in er ger. Me e, a zigor az ar skrit, hag ar gwart koz, ne oui elen nemet skritur moul. Setu petra awa war al lizer. Postalieri an neur koz, Bristol, ta henta a viz meurs 1600 an rabenak. Laif se keir, peus anke dage emor er ger pe Londres po pret, a setu perak eskrivander dan daouler. Prenet apparamant ad ar lest a zo ar pors deus an neur. Noz gwelet morse kwantor gweleten. Ur bugel ave fe gwez ti hambreger. Bedem eus an eitre an terroriez va minon Brandley a zo bed e garad meur bedem hever, evel an nol lamant a hendal a boe ma ouzer et le mont da glas kantezor. Ne kepe da marek evit miro da roari, eme on da Red Ruth, o tro rava lenaden. Set un dra na blijo ke kalz an otro laif se. Ne oe lanket peral ne gans feket an otro tre laone, a c'hoz mo laz a gwart koz, ma plis gantan un ober, kemen se a zelotan mur eget eus an doktor. Ne dalve ket tabut al hiror, hagen ket dal c'hist alen. Hispaniola e anno al lestr. Gwerze de bedi a stok varat. Ar vru da re de Brandley un den honest o gant gwal drouet gant an achant. Deian e vise bet al lestr hagi gwerze de niche di ker spontus. Met drouk prezeger e zepke ne kemese hag an zawara an nol perzio dispar an Hispaniola. Ne gerz aske buen al labour gant ar via chirurien baramantour lezirek da zifreye. E keise e klaskiz ur c'houch martolod divid ar bourse, met ne gavis nemet pem pe c'hwer. Rond ma da gaout un ugen benak, gant daun drag ar c'hwidi a lafebi an enez, pe rag ar spagnolet hag ar halouet viliget. Ogen, eman o paouz diskwacha un deen avo talvo duz braz tem. E don war ar he, pa moetro daran la koz gantan. An yontre John Silver, ar e routan, a deut de ward ar porse da avel iben. O tel her un davar ne manc an iurek, ur vorion ez an ei, tost a war da re. Martolo de bet, hag iehet pe, mateze, natur va libriet, en ali da verdei an eve. Deu de war war ivi dian loayek, pe i vlaho. Hag e har en eus kolet de zervi jean bro, e be an bet an distera pension, un da vezus evel ma welet. Dre drue outan e meuse gemeret evel meske giner. An veout dara ol vartolotet Bristol, hag a druga e deian, e meus kavet ar botret ama eo mane, tut kalet, gwizie kwa romichir, a barek da lakad o lest da gerzet a zoare. Gantan on bed aliet, a zenten meus outan, da rei an digouvi da zou deus ar vartolode da ma kavet da gentan. Ne a reze war alava, nemet martolode dour douz ur sort gwazet neus ket da fioud warne. Iar peskon a bouet a ran rebar de leon. Rahai Hawkins gant Red Ruth da wele divam, ranem gavit amman kerkent a mahalit. O kot o zaran gant mal. Na golit ket amza. John Trelawney. Un dimen a oa e di wez a lizer. Dizon jen meus lavaret der e kaso bradli ul lestr war ur zikour ma nevem ket distro e di ben mizaust. Ous penze, en eus diskwachet un officer a dalvoudegez evin red al lestr. Un dene a ne c'hwerske bende, gwasaze, met kemese, nevern ke kalz. Silver en eus digas e di un eil kabiten, yanno, Arrow, a gur mes martolot a war c'hoare gant e c'huitel. Per rede a labour war c'hoeleten, a mal am eus tak emerout ganti en an don vour. Foy dan tinzor, dar mour i un an e am eus diwer. J.T. Hawkins a c'hall trimen un noz ve set ivam. J.T. Gant ar bras a levene e lenis a lizer. Padal e oa tinvel tal ar pokeus Red Roos, glaharet gant ar zonj da rankout kuita divro. N'en eche ket karet displijou divest, pa beche bet nevern pidul a war de chas e al, lau en bras da gemer o di ler. Entre noz vintinta, e hechom da ostaleri an amiral Benbow. Rin ket an eve, dre urs a war gond ar marek. Ler ma kaviz va mam hag ur renart i di oa kemere diskoazella. Bu e val ar izdeon e keit ma voeneno o veor ma ne oa ket lem aspiret, a ma oa divoaz eus labour an ti. Ur poeiz pouner a zanmi va halon, pa gimea dist eus va mam, a deus ar pleg mour en oa gwelet kenalies a habiten koz o kantri al war i ocho, i dok trihorn war i ben, hag e lunet en hirwell in an digazel. En ostaleri a Royal George, e krez a landek, e penis er val bost gant Red Ruth pedo an noz o ton. A zi a ris etri ar gwarp koz hag un din teo a lart. A bar spell, a daust ar yinien, e henem roiz da vo redi a goudeze da gousket c'hwik. Entron noz, pas i vunis, e dom e ker vristol, diag ur melti braz. Eno e tisken chom hag o veyan ma war marek o chom pelor, e hul chom keo ar pors evidmont da vetan. Un iver braz al listri a bep bro hag a bep ment a weyer o yed eno, war anno martolode do labouret e ser kanon ar c'hwitelet. Kalz an e, am zwezes gant o zorkaj o bleu dru war gern o veno hag a rulio deno a zo gagne an istribil zo diou skouan. Bue e leiz a oer pors, e kreiz c'hoenz kri an terdu a zave a beptu. A ben ur pen a bale, e kaf chom an lotro treloni, a oa o ton ermez eus an ostaleri men e oa gret izisken. Evel le nofis ar avour e oa gwisket gant dilet glas, a kemere den e oa nain a bale ar vartolodet. Distu por gwelez e oa loen braz. A hanta potret, emeer, en em gavet ar. Gwelezi, hag an otro laifse a zo ie o ti weout. Vraiment, e klok a c'houch hag e c'hello a c'hweleten kemerout en an don vour. Fouge a dudi a oaeno hag e c'houlenis. Pen avare o tro e c'haim kuit. Va c'hoaz vintin, emeer, e vo zavet an eur.